www.polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 kwietnia, minęła siódma. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Zaproponowane porozumienie z nauczycielami jest aktualne, mówi wicepremier Beata Szydło. Polska nie wpuści rosyjskiego żeglowca Siedow na nasze wody terytorialne, zdecydował premier. Rośnie liczba zachorowań na Odrę. Zaproponowane porozumienie z nauczycielami jest aktualne i gotowe do podpisania, mówi Beata Szydło. Wicepremier podkreśliła, że dla rządu najważniejsze jest przeprowadzenie wszystkich egzaminów. Żeby młodzież mogła w spokoju, bez stresu te egzaminy zdać, napisać. Przy okazji chcę jeszcze raz serdecznie podziękować tym wszystkim nauczycielom, którzy cały czas w czasie egzaminów są ze swoimi uczniami. Chcę Państwu podziękować za Waszą odpowiedzialność, ale też odwagę, bo zdajemy sobie z tego sprawę, że te wybory nie są łatwe. Przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego poinformował, że w strajkujących szkołach mogą się nie odbyć rady pedagogiczne. Do 26 kwietnia rady muszą wystawić maturzystom oceny, by mogli być dopuszczeni do egzaminów. Sławomir Broniarz powiedział, że strajkujący nauczyciele nie mogą być zmuszani do udziału w radach klasyfikacyjnych. Jeżeli nauczyciel bierze udział w strajku, to nie może być zmuszany do wykonywania jakichkolwiek czynności pracowniczych. Ktoś, kto uczestniczy w strajku, musi sobie zdawać sprawę i jestem przekonany, że zdaje sobie sprawę z tego, że to jest decyzja, która wiąże się z określonymi konsekwencjami. Natomiast zwracam także uwagę na fakt, że udział w strajku jest udziałem dobrowolnym. Zdaniem minister edukacji Anny Zalewskiej, zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, nauczyciele mają obowiązek udziału w radach pedagogicznych. Dyrektor podczas strajku nie może być w żaden sposób ograniczany w wykonywaniu swoich obowiązków i artykuł 17 punkt 3, który pokazuje, że żądania nie mogą powodować strat społecznych. Strajk w oświacie trwa od początku tygodnia. Bez przeszkód odbyły się egzaminy gimnazjalne. W poniedziałek rozpoczynają się ósmoklasisty, a matury 6 maja. Polska nie wpuści rosyjskiego żaglowca Siedow na nasze wody terytorialne, zdecydował premier Mateusz Morawiecki. Wcześniej jednostka nie została wpuszczona na wody Estonii. Przyczyną jest obecność na pokładzie 70 studentów Kerczeńskiego Uniwersytetu Morskiego, mającego swoją siedzibę na Krymie, mówi rzeczniczka MSZ Ewa Suwara. Wpłynięcie tego żaglowca na wody terytorialne Polski byłoby po prostu sprzeczne z polityką poszanowania integralności terytorialnej Ukrainy i nieuznawania aneksji Krymu. Ten rejs szkoleniowy odbywają kadeci z Państwowej Akademii Kerczyńskiego Koledżu Przemysłu Rybnego, który ma swoją siedzibę na terytorium okupowanego przez Rosję Krymu. A aneksji Krymu przez Rosję nie uznała większość państw świata, w tym Polska. Straty poniesione przez Polskę w wyniku II wojny światowej będą przedmiotem polsko-niemieckich rozmów przy okazji nadchodzących rocznic, mówi szef MSZ. Jacek Czaputowicz, pytany, czy podczas rozmowy z szefem niemieckiej dyplomacji Heiko Maasem poruszył tę kwestię, odpowiedział, że nie. Podkreślił, że tą sprawą zajmuje się komisja parlamentarna. Minister przypomniał, że w tym roku mamy ważne rocznice, w czasie których będzie mowa o wspólnej przeszłości. Ta sprawa jest na agendzie rozmów. Na pewno dyskusja na tematy historyczne, też tych strat, które Polska poniosła w wyniku II wojny światowej i materialnych, ale przede wszystkim ludzkich, będą tutaj przedmiotem dyskusji też przy okazji tych rocznic. Jacek Czaputowicz w maju będzie gościł w Berlinie. Moja walka z komuną zaczęła się 40 lat temu. Po drugiej stronie barykady był wówczas pan Zemke, który pisał o mnie artykuły. I teraz kierownictwo partii poleca mi, bym roznosił ulotki pana Zemkego. Nie będę tego robił, podkreślił senator Jan Rulewski w wywiadzie udzielonym Rzeczypospolitej. Rulewski ogłosił w czwartek, że odejdzie z klubu PO, tłumacząc, że przeszkadzają mu elementy lewicowe. Funkcjonariusze PZPR przemycają do Koalicji Europejskiej wartości, których kiedyś wytrwale bronili. Platforma za daleko się posunęła, wpisując na swoje czołowe listy funkcjonariuszy tamtego państwa, powiedział senator. Rośnie liczba zachorowań na Odrę. Od początku roku jest ponad 550 przypadków. Rok temu było ich 32. Eksperci podkreślają, że jedynie szczepienia mogą zahamować wzrost zachorowań, mówi profesor Andrzej Zieliński z Narodowego Instytutu Zdrowia. Ta epidemia Odry, która występuje w wielu miejscach w Europie i jest około 12 krajów, które mają ponad 1000 zachorowań, to już dociera do Polski. My mamy wysoki poziom ciągle zaszczepienia, ale są osoby, które nie były szczepione i te osoby są bardzo narażone. W ubiegłym roku rodzice 40 tysięcy dzieci odmówili szczepień profilaktycznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Jan Kałucki. A na początek Formuła 1, bo zakończyła się trzecia sesja treningowa przed jutrzejszym wyścigiem o Grand Prix Chin. Najlepszy był Valtteri Bottas. Kierowca Mercedesa był minimalnie szybszy od zawodników Ferrari, Sebastiana Vettela i Charlesa Leclerca. Robert Kubica niestety po raz kolejny na ostatnim 20. miejscu. Niewiele lepszy był jego kolega z teamu Williams, George Russell. Za godzinę rozpocznie się sesja kwalifikacyjna Grand Prix jutro. Teraz już piłka nożna, bo dziś ostatnie mecze rundy zasadniczej w Lotto Ekstraklasie. Po tej kolejce dowiemy się, które drużyny będą walczyć o Mistrzostwo Polski, a które o utrzymanie. Jak na razie znamy 5 zespołów, które wystąpią w grupie mistrzowskiej. Zostały 3 wolne miejsca, a kandydatów jest co najmniej 5. Najciekawiej zapowiada się starcie Jagiellonii Białystok z Lechem Poznań. Obie ekipy nie są pewne miejsca w czołowej ósemce, czego chyba nikt się nie spodziewał przed sezonem. Były reprezentant Polski, a w przeszłości piłkarz kolejorza Piotr Świerczewski podkreśla, że obie drużyny spisują się dużo poniżej oczekiwań. Obydwie drużyny będą grały o zwycięstwo, bo nikt nie będzie kalkulował. Tak naprawdę rozczarowany jestem postawą Lecha w tym sezonie, bo i wcześniejszy trener nic wielkiego nie zrobił. Trener Nawałka próbował troszeczkę zmienić, niestety też nic nie wyszło. A Jagiellonia też rozczarowuje. Wydawało się, że to będzie potencjalny kandydat do tytułu mistrza Polski. Jak się okazało, Jagiellonia gra bardzo mocno w kratkę, ze wskazaniem raczej na przegrywanie meczów, więc ten mecz na szczycie odbędzie się i będzie arcyważny dla jednej i drugiej drużyny. Ja już z uśmiechem jakby patrzę się i wyobrażam sobie, co będzie się działo, bo tam nie będzie kalkulacji. Tam może paść grad goli, a co będzie, no to wiadomo, sport jest dla lepszych. A wszystkie dzisiejsze spotkania rozpoczną się punktualnie o 18:00. I na koniec żużel, bo wczoraj odbyły się 2 mecze w PGE Ekstralidze. GKM Grudziądz był minimalnie lepszy od Włókniarza Częstochowa. Wygrał 47-43. Natomiast Stal Gorzów pokonała Motor Lublin 49-41. Sporo chmur na południu, na południowym zachodzie i w centrum może padać, także deszcz ze śniegiem i śnieg. Biało też na obszarach podgórskich i w górach. Na termometrach 2 stopnie na Przedgórzu Sudeckim, 5 na Dolnym Śląsku i nad morzem, 10 na północnym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo za jedyne 790, Acer Intel Core i5 teraz taniej o 200 zł. Laptop dla graczy Dell Intel Core i7, grafika Nvidia teraz taniej o 500 zł. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Batony Go On. Energia, proteiny, witaminy. Batony proteinowe numer 1 w Polsce. Go On. Batony dla aktywnych. Od Sante. Fiat Panda z rocznika 2019 dla praktycznych i wymagających. 5-drzwiowa Panda z radiem i klimatyzacją. Od 37 700 zł lub w promocyjnym kredycie. RRSO 0%, obowiązkowy AC. Sprawdź w salonach Fiata. Na święta udane i zakupy oszczędne. Czekolada Wedla, czyli wysmakowany sposób na deser, tylko 2,79. I twaróg sernikowy mielony aż 1 kg, tylko 5,95. Kaufland, na dobry tydzień. Batony Go On. Energia, proteiny, witaminy. Batony proteinowe numer 1 w Polsce. Go On. Batony dla aktywnych. Od Sante.

Ale inna pani Ewa napisała, że też pada u nich i domyślam się, że też jest to śnieg. Pani Ewa napisała, że wskakuje do łóżka i wyjdzie dopiero z tego łóżka latem, tak zastrajkuje. Myślę, że to jest jakieś wyjście, ale podobno święta mają być piękne. Podobno ma być nawet 20 stopni. Zobaczymy, jak będzie. Ja dopóki nie zobaczę, to nie uwierzę. Ale wracając jeszcze do tego cudownego zdjęcia, które przysłała inna pani Ewa, do tego zdjęcia Haskiego na nadbałtyckiej plaży, ja już wiem, jak ten pies się nazywa. Pani Ewa napisała, że ta ruda parówka to faktycznie Husky i wabi się Santos. Pani Ewa zaprasza również do Trójmiasta na podbój plaż. Jest cudownie, ptaki zdzierają gardła, rośliny wystrzelają zielenią, a może pachnie. No ja się trochę rozmarzyłam, tak jest w Trójmieście, a my już za chwilę odwiedzimy po sąsiedzku Pałac na Wodzie w warszawskich Łazienkach, ale jeszcze zagramy. Aldous Harding to Fixture Picture. Tu Trójka, prawie 20 minut po siódmej. Od 3 kwietnia do 5 maja w Pałacu na Wyspie w warszawskich Łazienkach można oglądać arcydzieło sztuki pejzażowej Rembrandta. Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem. Jest to jeden z zaledwie 3 niekwestionowanych obrazów mistrza w polskich zbiorach. O tym dziele, które Rembrandt namalował w 1638 roku, opowiadały Gabrieli Darmetko, Dorota Juszczak, kuratorka, i Anna Marat z Łazienek Królewskich. Przedstawia taki rozległy pejzaż z bardzo malowniczą grupą dębów na pierwszym planie, pod burzowym niebem, i promienie słońca, które spod tych ołowianych chmur się wydostają, oświetlają odległą dolinę z zakrętem rzeki i sylwetkami odległego miasta. I to jest niesamowite, bo to jest właśnie mistrzostwo Rembrandta, że ta część obrazu, ta część pejzażu oświetlona słońcem, wydaje się po prostu świecić własnym światłem. To jest absolutnie niesamowity efekt, który mistrz osiągnął przy pomocy różnych odcieni bieli, seledynu, bladego różu. Wydaje nam się, że to jest złota farba, że to jest światło, które się wydobywa z obrazu. Światło to jest coś, co jest niesłychanie ważną rzeczą właściwie we wszystkich obrazach Rembrandta, czy to religijnych, czy to mitologicznych, czy to pejzażach, czy nawet portretach. Jak pierwszy raz zobaczyłam ten obraz, to wydał mi się troszeczkę mały i nie zdążyłam mu się wtedy przyjrzeć ze szczegółami. Natomiast kiedy zaczęłam oglądać katalog, gdzie fragmenty są na reprodukcjach powiększone, to mnie skusiło do tego, żeby tu przyjść i jak przez lupę przyjrzeć się, więc weszłam, kiedy było rano, kiedy nie było ludzi, zaczęłam się przyglądać i dosłownie wpadłam w ten obraz. Dopiero kiedy się przyjrzymy bliżej, to zobaczymy, że w prawym dolnym rogu obrazu takimi płynnymi pociągnięciami pędzla i właściwie w kolorze takim, że te postaci wtapiają się w pejzaż, są przedstawione 2 postaci, Samarytanin i ranny, któremu on udzielił pomocy, który tak jakby no, osuwa się z konia. Samarytanin jest ukryty za sylwetką zwierzęcia i tego rannego. Także to jest taki jakby dyskretny akcent w całym tym pejzażu. I zresztą badacze zawsze dyskutują, czy należy ten obraz traktować bardziej jako przedstawienie religijne, czy jako czysty pejzaż. A ja myślę, że to jest pewna całość, bo w sposób mistrzowski Rembrandt dopełnił jakby tę opowieść o miłości bliźniego, ale też obojętności otaczającego świata, bo jak wiemy z tej przypowieści, rannego minęły różne osoby, nie udzielając mu pomocy. Więc natura, w której mamy walkę mroku ze światłem, burzy ze słońcem, niejako dopełnia tej opowieści o miłości bliźniego i z kolei obojętności otaczającego go ludzkiego świata. Dla mnie to jest 3D po prostu. Nie wiem, jak on to zrobił w tamtych czasach, ale jest to totalne mistrzostwo. I tak każdym razem, kiedy oglądam, widzę go inaczej. Trzeba się nasycić tym obrazem, póki jest do 5 maja. Trzeba się nasycić. Gabriela Darmetko już to zrobiła. Państwu również polecam. Do 5 maja w Pałacu na Wyspie w warszawskich Łazienkach można to arcydzieło poglądać, pooglądać i nasycić się nim. Tu Trójka, 23 minuty po 7 już. U nas teraz Melakoteluk. Za oknem rozpościera się Warszawa, stado ptaków buszujące w drzewie, trzęsące nim przez całe dnie. Podobno masz już osobistą flagę, co?

is making bread. Bakerman, tak porannie to laid back. Polecam Państwu w sobotnie poranki różne rzeczy, które można zrobić. Domyślam się, że przy takiej pogodzie mycie okien to zły pomysł. Proszę ich nie myć. Naprawdę, nic się nie stanie. Przedświątecznie, co roku, bo to co roku tydzień przed świętami, polecam Państwu serdecznie, bo byłam tam wielokrotnie i naprawdę z czystym sumieniem, Toruński Festiwal Smaków. To wyjątkowa impreza. Cały weekend w Toruniu. Temat tegorocznego: kuchnia Rzeczpospolitej wielu narodów. Poznamy między innymi w trakcie tego festiwalu, który, przypominam, dziś i jutro, tradycje i smaki kuchni żydowskiej, litewskiej, ukraińskiej, tatarskiej, kaszubskiej i niemieckiej, pruskiej tak naprawdę. Tylko przytoczę to Państwu, bo mam program przed sobą cały. Nie będę całego czytać, co oczywiste. Można to wszystko znaleźć na stronie pod hasłem Toruński Festiwal Smaków. Będzie na przykład wykład z pokazem kulinarnym Roberta Makłowicza Smak Rzeczpospolitej wielu narodów z ziemi francuskiej do polskiej. Kuchnia polowa generała Hallera z 1918 roku. Tak zatytułowany jest pokaz kulinarny z degustacją oczywiście panów Tomasza Weltera z restauracji Szafran w Bydgoszczy i Macieja Bartona z Ostoi Chobienice. To pokazy kulinarne. Spacer dwa razy będzie można odbyć. Fantastyczny spacer. Nie wiem, co z tym śniegiem, no ale może tam w Toruniu będzie lepiej. To już dziś. Spacer w poszukiwaniu jadalnych roślin. Dzikie nowaliki. To z Filipem Malinowskim w restauracji Chwast Prast i oczywiście targ. Targ fantastycznych wyrobów, wielkanocnych również. Tam naprawdę wszystko, co na straganach, jest dobre i bardzo szczere i bardzo wartościowe. Także przedświąteczne zakupy na Toruńskim Festiwalu Smaków możliwe. Jak najbardziej polecam Państwu serdecznie. A u nas teraz 23 minuty, tak naprawdę już 22 minuty przed 8 Brodka. river city. At first sight it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves, now they only burn in my feet. Wake me up in July. To Brodka przyjechała i odjechała na rowerze. W studiu jest już Agnieszka Furtak. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie na rowerze, prawda? Nie, ale wiesz, ja tak słuchałam tego, co mówiłaś jadąc samochodem i pomyślałam sobie, że jest pewna optymistyczna wiadomość związana z tym śniegiem. Nie wierzę, proszę, dawaj. Jest, bo no. My zawsze się boimy, tak w marcu, kwietniu, że może jeszcze spaść, prawda? Mhm. Że będzie ta wiosna i nagle przerwie nam ją jakiś okropny śnieg. I tak jeszcze sobie przymrozek nam zmrozi piękne moje kwiatki. Tak. No i tak sobie przypominamy, że a pamiętasz 2 lata temu, jak w połowie maja, prawda? No to ja mam dobrą wiadomość, to już jest ten śnieg. I już od dziś możemy być spokojni, bo on już nam przerwał tę wiosnę. Od dziś liczymy wszystko już tak pozytywnie. Bardzo mi się podoba to, co mówisz. Na zdrowie. No to teraz do rzeczy. Ostatnio dużo mówi się na temat przyczyn występowania chorób serca i chorób naczyń, na przykład miażdżycy, zawałów, udarów. Pojawiają się prawdziwe i co gorsza nieprawdziwe informacje na temat profilaktyki i leczenia tych chorób. Tak więc dziś poprosiłam o zdanie doktora Michała Mularczyka, kardiologa, który przeprowadził wiele operacji chorych pacjentów. Jest też dietetykiem, co ważne. Korelacja między tym, co jemy, a stanem naszego układu krwionośnego, serca, jest ogromna, ale o tym za chwilę. Na początek o ciśnieniu, które bagatelizujemy. Dużo osób nie mierzy sobie ciśnienia, nie przywiązuje do tego w ogóle wagi i nadciśnienie wykrywa lekarz przy przypadkowym pomiarze. Oj, podwyższone ciśnienie, ale to ja wszedłem po schodach, to pewnie dlatego. No i jak lekarz na to machnie ręką, bo rzeczywiście tak może być, i się tym człowiek dalej nie zainteresuje, no to może zostać pominięte. Pamiętajmy, ciśnienie u części osób, które teraz dużo pracują, nie wypoczywają, ono naprawdę, to nadciśnienie rośnie szybko, szczególnie w nocy mamy wzrosty i pacjent się może obudzić albo nie obudzić z udarem mózgu. I to jest już wtedy nieodwracalne. A kto powinien sobie mierzyć ciśnienie? Każdy, a szczególnie osoby przepracowane, bo jeżeli jesteśmy przepracowani, za krótko śpimy, już to powoduje nadciśnienie. To już nie musimy mieć nadwagi, otyłości czy jakiegoś nadciśnienia w rodzinie. Samo przemęczenie powoduje wzrosty ciśnienia. Pomiary ciśnienia można zrobić prostym sposobem sobie w domu samemu i powinien to robić każdy. Jeżeli mamy nadciśnienie w rodzinie, no to robisz to raz w miesiącu. Jeżeli nie mamy nadciśnienia, nie jesteśmy przemęczeni, jesteśmy zdrowi, szczupli, no to raz na 3 miesiące, raz na 3,5 roku po prostu zrobić sobie taki pomiar. To naprawdę nie kosztuje wiele. Natomiast jeżeli już się leczymy, to ciśnienie trzeba mierzyć codziennie. I to trzeba mierzyć zaraz po obudzeniu i potem mniej więcej godzinę po przyjęciu leków, żeby sprawdzić, jak one działają. I potem jeszcze 1-2 razy w ciągu dnia, żeby zobaczyć, czy my tych wartości nie przekraczamy. Pacjent nawet sobie pomierzy ciśnienie parę razy w weekend, siedzi w domu, nic się nie dzieje, no mam świetne ciśnienie. Po czym pójdzie do roboty, tam ma sytuacje stresowe, ciśnienie mu rośnie pod sufit, ale on tego nie wie, bo nie zmierzył. Albo nie zmierzył, bo wie, że ma wysoki i by musiał coś z tym zrobić, prawda? Wziąć dodatkową porcję leku. Także z tym ciśnieniem rzeczywiście nie ma żartów. I to, co zauważam, rzeczywiście jest tendencja do wyższych ciśnień, nawet u ludzi młodych. To teraz tak konkretnie. Jakie ciśnienie powinno nas zaniepokoić? U osoby zdrowej 140 na 90 to już jest granica, czyli jeśli wartości naszego ciśnienia są wyższe niż 140 na 90, to trzeba o tym powiedzieć lekarzowi. To teraz jeszcze o tym, jak działa na nasz organizm ruch. Jak mówi dr Mularczyk, gdy ćwiczymy i gonimy nasze serce do pracy, to paradoksalnie będziemy zmniejszać ciśnienie. Dlatego, że ciśnienie w czasie wysiłku wzrośnie, ale potem jak zakończymy wysiłek, to ono opadnie i będzie utrzymywał się stan błogości naczyń. W związku z tym per saldo ciśnienie będzie niższe. A jak wiemy, nadciśnienie jest chorobą kardiologiczną, jednym z czynników ryzyka rozwoju miażdżycy, czyli czytaj, zawał serca, udar mózgu. To wszystko nie bierze się jednak znikąd. Mamy teraz w Polsce epidemię otyłości, gonimy Amerykanów pod tym względem. Natomiast powiedzmy sobie, no sami jesteśmy sobie winni. Jeżeli przychodzą do mnie pacjenci, pytam się, ile pan ćwiczy tygodniowo? No, jak wzejdę do samochodu, samochód jest w garażu, czyli zjechałem windą, no i potem jestem w pracy. To jest moje całe ćwiczenie. To jest jedna rzecz, prawda? Zero ruchu. Jeżeli już mamy ruch, to ludzie idą na siłownię, gdzie jest klimatyzacja, środki chemiczne, które mają, że tak powiem, to powietrze trzymać w dobrej, na pierwszy rzut nosa kondycji, prawda? A wcale tak nie jest. No, ale takie czasy. Ja wolę na przykład pojechać gdzieś do lasu i powiem szczerze, że przez okrągły rok jeżdżę na rowerze albo ćwiczę czy chodzę z kijami. W tym roku zrobiłem już 1000 kilometrów na rowerze zewnętrznym. Ale niezależnie od pogody to bardzo podnosi odporność. Jeżeli podniesie moją odporność, to też zmniejszy zachorowanie na chorobę wieńcową. Choroba wieńcowa jest schorzeniem zapalenia. Takie jest zapalenie bezbakteryjne, czyli jest tlący się stan zapalny, ułatwia powstawanie nadwagi, otyłości, cukrzycy, choroby wieńcowej, niewydolności nerek, udarowi mózgu czy zawałowi serca. I jeżeli my nie będziemy się ruszać, nie będziemy dbali o kondycję i psychiczną też, bo też zapominamy o tym, prawda? Przychodzimy po pracy i przed telewizor. No tak nie wolno. Jeżeli człowiek wyjdzie na dwór przynajmniej 2-3 razy w tygodniu, jesteśmy w innym otoczeniu, inne buzie widzimy, to jest nam potrzebne. I na koniec jeszcze o jedzeniu, a konkretnie o pewnym słodkim draniu. Jak przeczytamy skład żywności, jednym z dodatków jest syrop glukozowo-fruktozowy. Jeżeli poszukacie w internecie, okaże się, że jest to cukier, który jest odpowiedzialny za plagę stłuszczenia wątroby, otyłości, nadciśnienie, choroba wieńcowa, cukrzyca. A ten syrop glukozowo-fruktozowy jest prawie wszędzie. Teraz jak patrzę na to, co ludzie jedzą, no to jest monotonia, nie ma sezonowości jedzenia, a dlatego rośliny, czyli warzywa, owoce występują w danym sezonie, żeby wtedy je właśnie zjadać. Teraz mamy co? Mamy początek kwietnia i ja już widzę, że pacjenci mówią, że oni właśnie truskawkami się objadają. Spróbowałem z ciekawości. No to smakuje takim plastikiem. Nawet niektóre ładnie pachną, ale słyszałem, są spryskiwane perfumami. Smak średni, skład na pewno średni, bo to musi na jakiejś chemii rosnąć, ale fajnie wygląda. No właśnie. O tym dr Michał Mularczyk. No. Bardzo, także nie, od truskawek jeszcze stronimy. Tak, to wiemy. Oczywiście i nowaliki też czekamy,